Aday ol yamandır, ol da dumandır. Dostlar bulun sazlara, eğlenecek zamandır. Aday ol yamandır, ol da dumandır. Dostlar bulun. Aday olu kestane, dökülür tane tane. Kızlar yola çizilmiş, alalım birer tane. Aday olu kestane, dökülür tane tane. Kızlar yola çizilmiş, alalım birer tane. Aday ol yamandır, Bolu'da dumandır. Dostlar vurun sazlara, eğlenecek zamandır. Aday yolu yamandır, Bolu'da dumandır. Dostlar vurun sazlara, eğlenecek zamandır. Aday yolu düz gider, bir edalı kız gider. O kız yolu şaşırmış, inşallah bize gider. Aday yolu düz gider, bir edalı kız gider. O kız yolu şaşırmış, inşallah bize gider. Aday yolu yamandır, Bolu'da dumandır. Dostlar vurun sazlara, eğlenecek zamandır. Aday yolu yamandır, Bolu'da dumandır. Dostlar vurun sazlara, eğlenecek zamandır. Aday yolu yamandır, Bolu da dumandır. Dostlar vurun sazlara, eğlenecek zamandır. Aday yolu yamandır, Bolu da dumandır. Dostlar vurun sazlara, eğlenecek zamandır. Aday yolu düz gider, bir edalı kız gider. O kız yolun şaşırmış, inşallah bize gider. Aday yolu düz gider, bir edalı kız gider. O kız yolun şaşırmış, inşallah bize gider. Aday yol yamandır, Bolu'da dumandır. Dostlar vurun sazlara, eğlenecek zamandır. Aday yolu yamandır, Bolu'da dumandır. Dostlar vurun sazlara, eğlenecek zamandır. vefasız yâre düştüm vay. Dağda hayladım kurudu, atım terledi durdu. Karşıdan gelen dilber beni yürekten vurdu. Ardından uçtum, çayır çiğnene düştüm. Ne belalı başım var, vefasız yâre düştüm vay. Ardından uçtum, çayır çiğnene düştüm. Ne belalı başım var, vefasız yâre düştüm vay. Altyazı M.K. var. Ciğerimin ağlama oy. Elma da alaydım, selvi de dal olaydım. Bana göre yar mı yok, isterim sen olaydın. Oh, doldu sinem. De ki yareler, nazlı yarim gelsin, bulsun çareler. Yemedim elmanı, ahular olsun. Kullanmam çevreni, sandıkta dursun. Yemedim elmanı, ahular olsun. Kullanmam çevreni, sandıkta dursun. Kilit vuruldu, hasta oldum, vilayete duyuldu. Gönül senden kime deyip şikayet. Nazlı yarda bir Allah'a emanet. Nazlı yarda bir aha emanet. Baş koydum Ayşem senin aşkına, adımı Ayaş koydum, adımı Ayaş koydum Ayşem senin aşkına, adımı Ayaş koydum. Adı doğru, sözü doğru, Ayşem gel bana doğru. Adı doğru, sözü doğru, Ayşem gel bana doğru. Bayrağa varmaz oldum, adını sormaz oldum. Ayşem seni seveli, bu köyde durmaz oldum. Ayşem seni seveli, bu köyde durmaz oldum. Adı doğru, sözü doğru, Ayşem geldi bana doğru. Adı doğru, sözü doğru, Ayşem geldi bana doğru. Karanfilim sarkarım, açılmaya korkarım. Ayşem benim deseler, hasta olsam kalkarım. Ayşem benim deseler, hasta olsam kalkarım. Adı doğru, sözü doğru, Ayşem gel bana doğru. Adı doğru, sözü doğru, Ayşem gel bana doğru. Film budama, neden geldin odama? Ayşem beni severse, dünya malı adama. Ayşem beni severse, dünya malı adama. Adı doğru, sözü doğru, Ayşem gel bana doğru. Adı doğru, sözü doğru, Ayşem gel bana doğru. Doğru, sözü doğru, Ayşem gel bana doğru. Adı doğru, sözü doğru, Ayşem gel bana doğru. Adı doğru, sözü doğru, Ayşem gel bana doğru. Adı doğru, sözü doğru, Ayşem gel bana. Ben giderim Batum'a, Batum'un batağı. bahçeye gel bahçeye, kuru fındık bulursun. Alacaksan al beni, sonra pişman olursun. Haydi yavrum oymaktan, ya gelir oynamaktan, parmakları ağrımış zil çalıp oynamaktan. Tepeye çıkmalı, su orduya bakmalı. Böyle güzel kızları zil çalıp oynatmalı. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan, parmakları ağrımış zil çalıp oynamaktan. Ekleme. Gidiyorum ordudan, gelir diye bekleme. Haydi yavrum oymaktan, ya gelir oynamaktan, parmakları ağrımış zil çalıp oynamaktan. Hey! Haydi yavrum oymaktan, ya gelir oynamaktan, parmakları ağrımış zil çalıp oynamaktan. Sevmeyecek kara baş köpeğimiz. Biz bizim için şikayetsiz. Bir nar gibi yanmayacak Cihangir.